Profesor Karol Modzelewski, Marcin Zaborski, bardzo dziękujemy, a wraz z nami dziękują Mariusz Obijalski i Marcin Januszkiewicz. Za parę lat wypłyniemy znów na wodę. Za parę lat pogonimy znowu w szkodę. We włosach kwiat, choć te włosy już nie młode, snu na mnie żal, domu nie żal, nie żal. Na pokład nasz zabierzemy zwierząt parę. Jakaś kura czy kanarek i znowu start. Nastawimy znów zegarek. Snu na mnie żal, domu nie żal, nie Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Trzy młode osoby zatruły się czadem na Warmii i Mazurach. Jedna z nich zmarła, dwie trafiły do szpitala. Pociąg ze szczątkami Boeinga zestrzelonego w lipcu nad wschodnią Ukrainą dojeżdża do Charkowa. Właśnie teraz powinien startować z kosmodromu Bajkonur statek Sojus z pierwszą w historii Włoszką na pokładzie. Ten serwis zaczynamy od tragedii na Warmii i Mazurach. W pobliżu miejscowości Grabnik trzy osoby zatruły się czadem, jedna z nich zmarła, mimo że natychmiast po wezwaniu i przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli reanimację. Lekarz przybył na miejsce, pomimo reanimacji stwierdził zgon jednego mężczyzny w wieku 18 lat. Jeden z mężczyzn, 24 lata, nieprzytomny, został zabrany do szpitala i na daną chwilę na miejscu prowadzona jest jeszcze resuscytacja kobiety, 22 lata. Rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej Krzysztof Pardo informuje, że do tragedii doszło w domu jednorodzinnym ogrzewanym piecem kaflowym. W budynku stwierdzono duże stężenie tlenku węgla. I przy okazji przypomina, że najczęściej powodem zatrucia czadem jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz uszkodzenie instalacji odprowadzającej spaliny. Tlenek węgla nazywany jest cichym zabójcą, bo nie czuć go i nie widać, a organizm wchłania go niezwykle szybko. Wciąż blisko 1000 odbiorców z Podlasia nie ma prądu. To efekt opadów mokrego, ciężkiego śniegu w nocy z piątku na sobotę. Energetycy pracują non-stop, ale awarie występują na terenie leśnym, co bardzo utrudnia ich usuwanie. Przerwy w dostawach prądu to skutek opadów mokrego, ciężkiego śniegu w nocy z piątku na sobotę. PGE Dystrybucja zapewnia, że tam, gdzie odbiorcy będą wymagali zasilania agregatami prądotwórczymi, ekipy dostarczą urządzenia oraz z ich obsługą. W sumie śnieżyce pozbawiły prądu na Podlasiu prawie 40 000 mieszkańców. Pociąg, na który załadowano pod nadzorem holenderskich i europejskich ekspertów oraz śledczych szczątki zestrzelonego w lipcu na wschodzie Ukrainy Boeinga Malaysia Airlines, jest już niedaleko Charkowa. Rano wyjechał ze stacji Pelichijowka, kontrolowanej przez prorosyjskich separatystów. Składa się on z 13 wagonów, 12 przewozi fragmenty samolotu, jednym podróżują holenderscy eksperci, obserwatorzy OBWE i 6 członków prorosyjskiej milicji. Docelowo szczątki malaysyjskiego samolotu mają być wywiezione do Holandii, gdzie wrak zostanie zbadany. To właśnie Holendrzy stanowili większość prawie 300 pasażerów maszyny, która została zestrzelona rakietą ziemia-powietrze. Ukraina twierdzi, że zestrzelenie samolotu lecącego na trasie Amsterdam-Kuala Lumpur było dziełem separatystów. Separatyści temu zaprzeczyli. Trójka międzynarodowych astronautów powinna już być w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Statek Sojus z nimi na pokładzie miał być wystrzelony z Kazachstanu 2 minuty temu. Podczas ceremonii pożegnania się z Ziemią astronauci zasadzili drzewko niedaleko kosmodromu Bajkonur. To jest tradycja obowiązująca każdego astronautę i kosmonautę od czasów Gagarina, mówi Terry Wertz z NASA. Wraz z nim poleci Rosjanin Anton Szkaplerow i Samantha Cristoforetti, która będzie pierwszą Włoszką w kosmosie. Na stację będą lecieć 6 godzin, pozostaną tam do maja. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Leśnicy i myśliwi apelują, żeby nie dokarmiać na własną rękę dzikich zwierząt, bo może się to źle skończyć. Oswojone stają się natrętne i czasami niebezpieczne. Widok seren i dzików na ulicach wielkich miast nie jest już niczym niezwykłym. Sprowadzanie, ściąganie świadomie zwierzyny pod osady ludzkie nie jest korzystne. Ona jest wtedy przyzwyczajona, chodzi, potem włazi do miasta i to nie jest naturalne. Zwierzęta leśne są dokarmiane, ale tylko w ich naturalnym środowisku przez osoby uprawnione i tylko w okresie tak zwanego głodu, dodaje nadleśniczy z Trzepciny w Borach Tucholskich Piotr Kasprzak. Czyli tylko w okresie tego niedoboru naturalnej karmy i wtedy to dokarmianie jest, ponieważ dzisiaj zwierzyny jest trochę więcej niż to kiedyś bywało. I natura nie jest w stanie zabezpieczyć potrzebnej ilości karmy. To był Serwis Trójki. Poniedziałek początkowo pogodny, ale później na północnym zachodzie pojawią się deszczowe chmury, które będą wędrowały w głąb kraju. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie synoptycy zapowiadają opady śniegu i śniegu z deszczem i najniższą temperaturę. W Suwałkach minus 1 stopień. W Lublinie, Przemyślu i Zakopanem 3, w Gdańsku, Łodzi i Warszawie 4, w Szczecinie i Wrocławiu 6, a w Zielonej Górze 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje dzisiejszy Minimax. Grzegorz Zembrowski będzie czuwać nad tym, żeby wszystkie utwory były wpisane i mogli je Państwo pooglądać na stronie trójkowej. A Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i przy ekranie komputera. Za chwilkę będzie czynna poczta do audycji. Adres minimax@polskieradio.pl. A gdyby chcieli Państwo wejść do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy, na pewno ucieszą się. Adres strony słuchaczy minimax www.minimax.info. No tak, streszczenie audycji, może tak zrobimy, ponieważ płyt jest bardzo wiele. Streszczenie audycji za 3 minuty i 10 sekund. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. when you got a job to do, you got to do it well. You gotta give the other fella hell. You used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, so live and let die. Co to? Już zdążyli państwo zapytać. Zbliża się jakaś nowa premiera filmu z Bondem? Nie. Rozpoznali państwo, że to Billy Joel? Tak? Dobrze. I że Bond? Tak, ale oprócz tego, że to ze ścieżki filmowej z Jamesem Bondem, to dodatkowo Paul McCartney. Bo ukazała się wreszcie ta płyta. Ogromna, 42 utwory tam są. Opowiem o tej płycie, bo to nie tak dokładnie, że one są na płycie, 42 utwory, ale generalnie 42 utwory Paula McCartneya można mieć na zawsze na płytach lub ściągając ze sklepów internetowych. W trzech odcinkach, po dwa, może uda mi się trzy pomieścić, tak żeby wszystko państwo wiedzieli. No a poza tym 21 utworów, 17 artystów chciałbym pomieścić w dzisiejszej audycji. I miałem, a było to we środę o 19:30, miałem już ułożony początek programu. Chciałem powiedzieć, witam na wieczorze, bo to bardzo piękne zdanie było. Witam na wieczorze poezji i jazzu. No ale jak się okazało, rzeczywistość zupełnie te plany zmieniła. Paula McCartneya? Tak, tylko radość największa będzie, jeżeli będą mogli państwo rozpoznawać, od kogo to nagranie, bo sam utwór znamy na pamięć od lat. You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go. I don't know. Teraz to można by powiedzieć, że to zespół The Cure. Nie spodziewałem się, że nagle 23 listopada 2014 roku powiem Państwu, a to nowe nagranie zespołu The Cure. Wierzyć się nie chcę, ale takich niespodzianek na tej płycie, to jest album The Art of McCartney, dwupłytowe wydawnictwo w wersji fizycznej, a w wersji 34 utwory, a w wersjach gdzieś ze sklepów internetowych, tam są jeszcze różne dodatki, w każdym sklepie inne. Ja tę płytę nastawiłem bez podglądania i sprawiłem sobie sporo radości i myślę, że odrobinę tej radości dziś przyniesie Państwu rozpoznawanie tych artystów. Następny fragment za kwadrans, może odrobinę więcej. No a teraz parę nowych płyt, kolejnych. Zacznę od, to jest PS, do płyty, którą zdążyliśmy poznać wczesną jesienią, a może odrobinę wcześniej nawet. 500 egzemplarzy wytłoczyli i sprzedawali na koncertach. Jeden z takich dotarł do mnie i oto bururum bururum. We'll be right back. in time, every moment in time, we're unknowingly worked upon, held hostage to circumstance. One zespół Amplifier. Czteroutworowa płytka, którą można było kupić na koncercie. Wytłoczono jej 500 egzemplarzy. Z tych czterech utworów dwa zakwalifikowałem do Państwa uszu. Jeżeli mają Państwo potrzebę, proszę dać mi znać. Ten drugi też pomieścimy. A teraz... będzie inny artysta. No i będzie zupełnie inna płyta. I rok będzie zupełnie inny. Bo jeżeli by Państwo chcieli już tej płyty posłuchać, to musieliby się Państwo przenieść w czasie. Album się ukaże w marcu 2015 roku. krótkie. No i tak trzeba będzie poczekać. Rozpoznali państwo? To może w następnym utworze będzie łatwiej. Napisali państwo, niedokładnie kto, ale napisali państwo, że znakomicie przy tej muzyce wraca się do domu samochodem, a droga podobno jeszcze długa. I ja mogę państwa zapewnić, że jeszcze półtorej godziny. Właśnie taka muzyka będzie. Dzisiaj, no, może z wyjątkiem jednego fragmentu, ale też piękny. Też piękny, uprzedzam, za 3 kwadranse mniej więcej. Ale wszystkie właściwie są znakomite, tylko że niektóre są troszkę lżejsze. No tak akurat dzisiaj się poukładało. Noel Gallagher. Tak, to był on i szykuje nową płytę i ona się ujawni w marcu i tam na niej będą te właśnie utwory. No a teraz znowu bururum, bururum i nie rozpoznają państwo ani utworu, ani wykonawcy, jestem przekonany. To moje do siebie gadanie, że równość, nierówność, nienawiść, kochanie. To moje ze sobą rozmowy, czyś chory, czy zdrowy, spętany, czy wolny. To stała niepewność, niepewność dobytku, to moje, nie moje. A czyje jest wszystko? Powoli w głowie się gotuje, mówię co czuję, dopóki czuję coś. Powoli w głowie się gotuje, mówię co czuję, dopóki czuję. To moja do ciebie rozmowa. Gdy mówię co czuję, ty w piasek łeb chowasz. Do wniosków produkcja, produkcja masowa. Ze sobą na sam, za dobrze to znam. Świadomość marności, pozycji nam mieć, choć czasem bez mieć się nie chce być. Powoli w głowie się gotuje, mówię co czuję, dopóki czuję coś. Powoli w głowie się gotuje, mówię co czuję, dopóki czuję. Ten szum na granicy, granicy logiki i głowa co pęka z nadmiaru paniki. Ten strach o zderzenie, zderzenie z okruchem, nieprawdy schwytanej nieprzychylnym uchem, spowitej ze śliny tej papierosowej i z tej atmosfery na pewno niezdrowej. Powoli w głowie się gotuje, czuję, dopóki czuję coś. Powoli w głowie się gotuje, mówię co czuję, dopóki czuję. Bilipi param bam. I koniec utworu. Taki dostałem na blaszce, którą artyści zapakowali do koperty i wysłali z Suwałk do Minimaxu. Three Stage Band, tak się nazywa zespół, ale to pisze się po polsku, czyli free to jest F-R-I, stage jest przez G na końcu i band jest przez B. Nie nagrali, nie wydali jeszcze żadnej swojej płyty. Wszystko przed nimi. No, jakby były zestawy Minimax.pl jeszcze, ale już nie są potrzebne. Wiem, państwo często mnie o to pytają. One już nie są w tej chwili potrzebne. W tej chwili artyści mogą zamieścić swoje utwory, zawiesić je, jak to się ładnie mówi, i wszyscy mogą lajkować je albo... Tak, nie ma żadnego problemu. A propos, bo kiedyś, kiedy było to potrzebne, to na przykład... przy okazji, tak? Dobrze, dziękuję. Przy okazji od razu powiem, że kiedy to było potrzebne, jeszcze przed wieloma laty, to na przykład debiutował na płytach Minimax.pl zespół, który przysłał mi swoje nowe nagranie. Proszę posłuchać. It was a day, I'm filled with a rhythm so strong, it's breaking me down. Okay, I'll lend you that rhythm. I know we want to be happy sometimes, so it's when I lose myself and find, and I find a way, and I'm choosing. We're gonna catch the blink of an eye, a tide of faith. It's time, you can feel that rhythm. I know you have to try, my dear. This game is driven by the wisdom. I tak się wycisza ten utwór. On jest nieskończony jeszcze i napisali artyści. Proszę wybaczyć spartańskość tej płytki CD. Do konfekcjonowania droga długa, a na razie dysponujemy tylko własnoręcznie nagrywanymi CD-rami. Rozumiem, że utwór nie jest skończony, ale jest w nim coś i jak będzie skończony, to też chętnie go posłucham i prawdopodobnie z Państwem też. Red Empress to zespół, który debiutował na płycie minimax.pl. I skoro już tyle razy powiedziałem dziś tę nazwę minimax.pl, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, będąc na koncercie artysty przed kilkoma dniami, że on jakoś wydoroślał. Od 2003 roku, kiedy to na płycie minimax.pl zaśpiewał tak. Ma w kieszeni, bo wziął z domu i może pokazać mi swój plan zmian. Kocyk, walnąłem z jednego za życie nowe i spełnienie snów, lecz gość znikł i dali zamiast niego reklamę karmy dla psów. gest na potwierdzenie, że tak jest. Blade nadzieje, że nie jest. No, rozpisali się państwo, ale no jak można nie rozpoznać było artysty? Nie wszyscy rozpoznali. Piotr Bukartyk i jego zespół Sekcja. Inny głos, prawda? Młodszy. No ale to było 11 lat temu. Pierwsze nagranie Piotra Bukartyka, jakie ukazało się na płycie. Właśnie na płycie Minimax.pl. Ale widzę, że dyskusja rozgorzała, że płyty Minimax.pl są potrzebne. Zaraz będę czytał. Lubię takie listy od państwa. Będę czytał. Piotr Bukartyk. Widziałem jego koncert parę dni temu w Warszawie w klubie Palladium. Piękny, długi koncert. Spokojny, ale jaki dorosły. No, musi być dorosły, prawda? Dobrze. Kwadrans mi zostało do 23. Unikam jak mogę różnych tematów. To co? Wróćmy do Paula McCartneya. Rozpoznają go państwo następnego artystę po czym? Po gitarze na przykład. czy to naprawdę McCartney? Tak, to naprawdę McCartney ja. A na gitarze grał i śpiewał dla Państwa najstarszy z dzisiejszych artystów, bez wątpienia, chociaż będzie jeden niewiele młodszy od niego, za pół godziny mniej więcej. To był B.B. King. To jego najnowsze nagranie dla Paula McCartneya na taką kompilacyjną płytę, którą ja sobie nazywałem McCartney na 42 sposoby. B.B. King. No a teraz? Niedawno był u nas w Polsce, grał koncert znakomity. Opowiadałem Państwu o tym koncercie też. Rozpoznają go Państwo od razu? Somebody ringing that bell. Do me a favor. do it just a little more. Just a little more. I did a little more in now. No i też się ten utwór wycisza na płycie, a słucha się tak znakomicie. O, przepraszam. Przepraszam, panie doktorze Johnny. Nie wiedziałem, nie wychwyciłem tego momentu, że to tak się zakończy. Doktor John niedawno był w Warszawie, przed chwilą zaledwie. Wiem, państwo chcieliby znać moje zdanie, ale ja bym chciał znać państwa zdanie na temat artysty, który na początku powiedział "Welcome to the evening, to evening of poetry and jazz", a potem tak pięknie przez 28 minut czarował salę, a potem nagle odwrócił się, postał chwilkę, śpiewając tyłem do publiczności, po czym wyszedł. Nie wiem, co on usłyszał, bo zabolało go, powiedział, że to nie było miłe. Nie wiem, bo ja byłem bardzo daleko na sali i tak sobie myślę, że to jest moje zdanie. On właściwie mógł powiedzieć, co chce, ale czy akurat to było aż tak bolesne, że trzeba było pozbawić 1000 albo 1200 osób normalnych pięknego koncertu. Przysłał mi ktoś taki drobiażdżek od Stinga. Jak on reaguje, jak mu się przeszkadza. To będzie w mniej więcej około 3 minuty. Proszę słuchać, bo to jest niezwykłe. Źle słychać, ale jednak słychać. Message in my bottle.